all we grew up out of the same unknown. Polsko-amerykański duet Emily and the Noise. I pomyślałem sobie, że w drugiej części naszego spotkania, w związku z tym, że w pierwszej było mnóstwo nowości, będą absolutnie same hity sprzed lat. Ale takie hity, takie przeboje, takie utwory, które nawet nieczęsto goszczą na antenach stacji radiowych. Na przykład, kto ostatni raz słyszał, okej, w Trójce niedawno było, ale tak w ogóle, Czerwone Krzaki, Miliona Bułgarów. Pamiętam, że na początku lat 90. w muzycznej poczcie UKF nie było miesiąca, żebyśmy nie przypominali Czerwonych Krzaków i zespołu One Million Bulgarians. A za chwilę Madame, czyli Robert Gawiński i koledzy, nagranie nieco mniej znane. kiedy słyszymy nazwę Madame, to przychodzą nam na głowę od razu nagrania, a może właśnie Sybilla, czy Szerszenie, gdyby nie Szerszenie. Tymczasem Dzień Narodzin troszkę gdzieś tam pozostał zapomniany. Kolejna gwiazda sprzed lat, Deuter. Średniowiecze i zespół Deuter. Tak funkowo bardzo. A chociaż różny miał okres ten zespół, jeśli chodzi o muzykę. To teraz będzie jak najbardziej legenda polskiej muzyki funkowej. Ciągle pracują. I chociaż ta ostatnia płyta, która zdobyła wielką popularność, była płytą z akustycznymi wersjami przebojów, to chyba ciągle pamiętamy taki utwór jak na przykład Pod prąd. Żadnego nie wyłamał Idź pod prąd, szybko i na temat, zespół KSU. Jeszcze jeden wielki przebój, zespół Róże Europy. Mamy dla was kamienie. Przypomnę, że Piotr Klat przez parę lat ładnych był tu naszym redakcyjnym kolegą. Razem z nim współtworzyłem program, który nazywał się Brum i był poświęcony polskiej muzyce i była to duża przyjemność. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę. Mamy dla was kamienie, to była grupa Róże Europy. Gdybyśmy zapomnieli o czasach, w których te utwory, których słuchamy w tej chwili, powstawały, można by je wykorzystać w filmach o na przykład starciu wielkich bojowników science fiction. I po Mamy dla was kamienie, teraz nagle jesteśmy ze stali. Zawody ze szczurem, zawody ze smrodem. Przepuszczamy i wchłaniamy, tężejemy w nocy. Oni atomową, my po prostu z procy. My jesteśmy bardzo silni. oni z biczem w ręku, a my z głową może. Gdy oni z bich pucha, wtedy my z buch pacha. Mówimy na końcu, tak trzeba, ha, ha, ha. Bo my jesteśmy bardzo silni. Jesteśmy ze stali, grupa Manam. A za chwilę formacja Śmierć Kliniczna. Z okazji jubileuszu zespół powrócił, zagrał kilka koncertów, wydał nową płytę, właściwie płytę z najbliższymi przebojami, ale także Darek Duszy napisał autobiografię, w której sporo ciekawostek o nim i o zespole. śmierć kliniczna i nienormalny świat, ale w latach 80. dużo piosenek było tak troszkę zwariowanych, żeby oszukać cenzurę i żeby powiedzieć coś innego niż jest napisane tak naprawdę w tekście. To teraz będzie zwariowane kolejne nagranie. Nagranie dość dziwne, jak się wydawało przed laty, ale dość często było nadawane w Trójce. Zespół Siekiera i Misiowie Puszyści. O! To nagranie nie mogło się skończyć inaczej. To pełna dramaturgia i potem nagle cisza. To był z Siekiera, a teraz będzie zespół Deserter. Ku przyszłości. przyszłości. Grupa Deserter, chyba jeden z najdłużej pracujących polskich zespołów punkowych, ciągle w świetnej formie swoją drogą i koncertowo, i studyjnie, kiedy mają ochotę nagrać jakąś płytę. A mówią, że nagrywają płytę wtedy, kiedy mają o czym powiedzieć. To wtedy powstaje kolejny krążek. A teraz będzie Kobranocka. Zawsze mi dość dowcipne teksty. No i nawet chyba, żartując sobie, przewidzieli w Polsce dekomunizację. Pierwsza sesja nagraniowa zespołu Kobranocka dokonana w Radiu Bydgoszczy i nagranie Póki to nie zabronione. A teraz przeniesiemy się na chwilę w lata 90. Zespół Strajk i ich pierwsza, właściwie jedyna w tym prawdziwym składzie płyta. Czas. Mam rozum i uczucia, z tego jestem zbudowany. Nie jestem wcale silny, ale ja tu zostanę. Jeszcze nie odchodzę. Widzę w tunelu obok nich żyją ludzie. Żyje ich tam wielu, przejeżdżam pociągiem. Wzrokiem po nich chodzę, ale ja tu zostanę. Ja jeszcze nie odchodzę, jeszcze nie odchodzę. We'll Liza tutaj nie ma, a ja tu zostanę. Jeszcze nie odchodzę. Jeszcze nie odchodzę. Jeszcze nie odchodzę. Strajki, jeszcze nie odchodzę, niestety Mariusz Zalewski odszedł na zawsze, przed wydaniem jeszcze płyty. Po strajku Klosterkeller. Co wieczór śpiewam tu, dzwonią kieliszki wśród zapachu kawy. To mój codzienny świat, taki sam, taki sam, taki mały, z miejsca, gdzie siedzisz tam. Blask jasnych oczu rozjaśnia ciemność i go obejmuje mnie, gładzi moją twarz. Śpiewam dziś znów, tylko dla ciebie jestem tu. Kiedy wypijasz ostatni łyk, coś duszę w sobie. Będę znów samotna, kiedy przyjdzie sen. Tylko tam, obok mnie, pojawiasz się. To zespół Kloster Keller i Mogę tylko patrzeć z płyty Scarlet. Kiedy robiliśmy z Anią Gacek audycję o Kloster Kellerze, o tej płycie właśnie, to wspominaliśmy z Anią Ortodox, że motyw z sercem, który jest na okładce płyty, wymyśliłem ja. Mogę się pochwalić po raz kolejny. Teraz z behikuł czasu cofnie się o lat ładnych parę i będzie z czarnej płyty grupa Brygada Kryzys. We'll be right back. Rok 1982, grupa Brygada Kryzys, czarny album i nagranie Przestań Śnić. I dokładnie ten sam okres. Zespół, właściwie sesja o nazwie I Ching na zakończenie Nocnej Polski, Dyktator, Zbigniew Hołdys zaśpiewa, my dziękujemy. Renata Szewczyk, Tomasz Żonda, zaraz obudzi się budzik. Punktualnie 4.